Dito sa piling ko, kailangan kong matama ang pag-ibig mo sa bawat oras na di ka nakikita. Para ba sandali, kailangan ko ang yakap mo at ang iyong halik. O giniyong nasang ka, bakit lumisan ka? Paano na ang puso ko nag-iisa? Kailangan ko ikaw dito sa buhay ko. Paano na ang puso ko nag-iisa? Puso ko'y nalulungkot. hanggang ngayon.